Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Έχουμε τον αέρα του νικητή στα πανιά μας. Τι είναι τώρα... αυτό που πάθα. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Έχουμε τον αέρα του νικητή στα πανιά μας. Ωρε τι πάθαμε. Por eso hermano proletario con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Έχουμε τον αέρα του νικητή στα πανιά μας. Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φεγγάρι. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Viva la revolución. Στοχεύουμε ψηλά, κοιτάμε ψηλά, όμως τα πόδια μας πατάνε πολύ σταθερά στη γη. Αλήθεια, πατριώτη. Ψηλά και αγνάντευε. Κυριάκος Μητσοτάκης από προεκλογική ομιλία μας είπε ότι έχει τον αέρα του νικητή στα πανιά τους και ότι πατάνε παρόλα αυτά όμως σταθερά στα πόδια τους. Δίνουν αυτή την εικόνα, κρατάνε την αναπνοή τους, μην χαλάσει τίποτα, να πάρουν αυτό το ποσοστό που θέλουν για αυτοδυναμία και μετά θα γίνει το τέλειο ξεσάλωμα. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Θα είναι και η δεύτερη, μάλλον τελευταία τετραετία. Έτσι γίνονται συνήθως τα πράγματα. Οπότε. Γίνεται το τέλειο πανηγύρι. Το τέλειο όμως εδώ και θα έχει μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο και θα είναι και καλό ποσοστό, το έχει εκτιμήσει ο λαός, αλλά όλα αυτά θα μας απασχολήσουν από την άλλη εβδομάδα και μετά και κατά τη διάρκεια της τετραετίας. Όπου πάει ο Μητσοτάκης, όπου πηγαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αρχίζουν και λάμπουν όλα γύρω. Άργησα λίγο να έρθω, αλλά σας έφερα τη λιακάδα. Καταιγίδα. Όπως ηλιόλουστη θα είναι και 25η Ιουνίου. Κάικα! Ημέρα της μεγάλης νέας νίκης της νέας δημοκρατίας μας. Viva la revolución. Estas alas cojones de aguantar hasta que vuelan los que me roban mi dignidad. Της μεγάλης νέας νίκης της νέας δημοκρατίας μας. Είστε παρά. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Της νέας δημοκρατίας μας. Της νέας δημοκρατίας μας. Μας, τελειώνει σε, είναι μία λέξη, τελειώνει σε φωνήνο, σαν τα γαλλικά. Έτσι λοιπόν θα έχουμε τη νέα μεγάλη νίκη της νέας δημοκρατίας μας. Όπως λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι το κόμμα μας, οπότε το αγαπάμε όλοι και χαιρόμαστε όλοι. Τους έφερε και τη λιακάδα, δεν ξέρω πού πήγε στα Γιάννα νομίζω, έφερε και τη λιακάδα, να που τον λένε γρουσούζι όλοι. Αλλά όμως δεν ξέρω αν πρέπει να έρθει αυτή η νίκη της Νέας Δημοκρατίας του ΣΕ, γιατί έχει και όραμα ο Τσίπρας και πρέπει να ακούσουμε, είμαι πολύ περίεργος, ποιο ακριβώς είναι αυτό το όραμα. Εγώ θέλω να πω ένα πράγμα. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με την επιλογή μας για την Απλή Αλλοχή. Ήταν μια αξιακή επιλογή, μια στρατηγική επιλογή, που εκ των πραγμάτων όμως απεδείχθη ότι ιτήθηκε. Τι κακό είναι αυτό που μας βγήκε. Τι κεροπνός μας χτύπησε. Εμείς δεν το κάναμε που ήταν μια παλιά έτσι, διεκδίκηση της αριστεράς. Το κάναμε διότι και εγώ προσωπικά είχα ένα άλλο όραμα. Μπράβο! Θέλω να σας πω, να σας εξηγήσω να καταλάβετε ποιο ήταν το όραμα το δικό μου. Όχι! Όχι! Δεν πειράζει, μας το λες άλλη φορά. Τώρα που να καθόμαστε να ακούμε, πιάνουν και οι ζέστες, φύγουν εδώ οι ζέστες, ποιο είναι το όραμα του Αλέξη Τσίπρα, τι σημασία έχει, τι θα μας βοηθήσει, ποιος ενδιαφέρεται για το όραμα που είχε δεν έχει, ο Αλέξης Τσίπρας. Okay, θέλει να μας το πει, αλλά εμείς δεν θέλουμε, δεν θα πάρουμε. Το είδαμε το όραμα και είδαμε και την πράξη κυρίως και την υλοποίηση του οράματος τα προηγούμενα χρόνια και τα αντιπολιτευτικά και κυρίως τα κυβερνητικά. Και βγαίνει και ο Κουτσούμπας, που γίνεται viral, ό,τι και να κάνει, ό,τι και να πει. Δεν θα παίξουμε αυτό που έκανε την Καρδούλα, που είναι νομίζω των δεύτερων εκλογών η στιγμή που γίνεται viral, που την βλέπουν όλοι, ειδικά στα social media. Είναι ο Κουτσούμπας με Καρδούλες, έχουμε γεμίσει. Ξεκίνησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, το πήρε ο Κουτσούμπας για να το αποδομήσει. Το αποδόμησε πολύ ωραία και βλέπουμε συνέχεια Κουτσούμπα με Καρδούλες. Στο Twitter, ειδικά που ανεβοκατεβαίνει, που σκρολάρουμε όπως λέμε στην νεοελληνική. Καρδούλες, καρδούλες, καρδούλες, άπειρες καρδούλες και σφυροδρέπανα από πίσω. Όλα μαζί και αγάπη και έρωτες και επανάσταση. Στο podcast όμως που έκανε με την ΚΝΕ, με τους μαθητές, απέδειξε ότι άνετα μπορεί να μας πάρει τη δουλειά. Αυτά είναι τα κόμματα μιας κρίσης. Τώρα τους τελειώσαν οι προηγούμενοι, έχουν την, πώς τη λένε αυτή, την πλεύση ελευθερίας, τη ζωή, την Κωνσταντοπούλου, τη γνωστή και τον άλλον με τα κεριά και τα λιβάνια που είναι από στον λίγη τώρα. Ναι, δεν λέω τον άλλον με την Γκέισα, την Παναγιά την Γκέισα. Αλλά αυτή είναι. Εικόνες, στιγμές από τις εκλογές που τελειώνουν. Επιτέλους είπαμε να ψηφίζει ο λαός, αλλά έχουμε ξεκινήσει από την Eurovision που επιλέξαμε τραγούδι, μετά είχαμε να επιλέξουμε βουλή και τώρα έχουμε να επιλέξουμε κυβέρνηση και κυρίως αντιπολίτευση. Πολλά όλα αυτά μέσα σε 2-2,5 μήνες. Αλέξης Τσίπρας δεν του επιτρέψαμε, δεν τον αφήσαμε να μας αναλύσει το όραμά του. Θα ζήσουμε και χωρίς να ξέρουμε ποιο είναι το όραμά του. Το φανταζόμαστε λίγο πολύ. Αλλά όμως πρέπει να ακούσουμε, γιατί βγήκε χθες τον Νίκο Βαγγελάτο το μεσημέρι και είπε ότι τον σταματάει ο κόσμος όπου βρίσκεται και του λέει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία έφτασε εκεί που έφτασε στις προηγούμενες εκλογές και εσείς εκεί που φτάσατε? Μήπως υπάρχει μια αντιστοιχία σε αυτά τα δύο? Θα σας πω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 15-19 και στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 19-23 είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε σε μια περίοδο που ήταν υποχρεωμένος για να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Αυτός ήταν ο εθνικός μας στόχος τότε. Να μαζέψει 40 δις τα δημόσια ταμεία και το κάναμε με επιτυχία. Μπράβο! Και το κάναμε με επιτυχία. Να ξεκινήσουμε από την παραδοχή ότι εμείς είχαμε υποχρέωση να μαζέψουμε 40 και αυτοί είχαν ευκαιρία να ξοδέψουν 60. Γιατί τα μαζέψαμε αυτά τα 40? Για να μπορούμε να βγαίνουμε στις αγορές και να δανειζόμαστε με χαμηλό επιτόκιο. Διότι βλέποντας τα 40 εκεί, σου λέει εντάξει, δεν θα χρεοκοπήσουν. Ωραία. Γι' αυτό το κάναμε. Μπράβο! Το κάναμε για κάποια αιμονή. Γιατί με σταματάει και κόσμο στον δρόμο και μου λέει: γιατί βρε τα μάζεψε τα 40 και δεν τα έδινε στο λαό? Και βγήκε στο Μητσοτάκη και τα βρήκε έτοιμα. Διότι αν δεν μαζεύαμε αυτά τα 40, η χώρα θα ήταν στις αγορές. Αλλά... και άρα θα ήμασταν σε τέταρτο μνημόνιο. Μπράβο! Δεν σταματάει και κόσμο στον δρόμο και μου λέει: γιατί βρε τα μάζεψε τα 40 και δεν τα έδινε στο λαό? Βρε ζών, βρε μαλάκα. Yeah. Βρε κορόιδο, yeah. Βρε που να μη σου πω τίποτα άλλο. Έτσι, μπιπ. Estas mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferida. Por esa hermana planetaria con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Δεν σταματάει και κόσμο στον δρόμο και μου λέει: γιατί βρε τα μάζεψε τα 40 και δεν τα έδινε στο λαό? Το θεωρεί επιτυχία αυτό ο Αλέξης Τσίπρας, αυτό που έκδαρε την μισή κοινωνία, που έκοψε το ΕΚΑΣ, που φορολόγησε τη μεσαία τάξη και μαζεύτηκαν αυτά τα 37, δεν 40, το περίφημο μαξιλάρι. Το θεωρεί μεγάλη επιτυχία. Μας περιγράφει και καμαρώνει κιόλας. Περιγράφει για ποιο λόγο το έκανε και τον σταματάνε στον κόσμο και του λένε αυτό που μόλις ακούσαμε. Το ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών, πήρε 20-21, πόσο ακριβώς ήταν, θα πάει παραπάνω, θα χτυπήσει και 35%, σύμφωνα με την ανάλυση, είναι και μαθηματική ανάλυση, της Έλενα Σακρίτα. Δεν είμαστε λοιπόν το 30% και δεν είμαστε το 20%. Είμαστε πολύ παραπάνω. Γιατί αν βάλουμε τα απλά μαθηματικά και αν τα 40% είναι αυτό το οποίο ψήφισε τον κύριε Μητσοτάκη, τότε το 60% δεν τον ψήφισε. Να τα λέμε και αυτά. Και αν βγάλω άντε ένα 10% σκάρτο, πόσο πρέπει να είναι οι ακροδεξιοί και όλοι αυτοί που θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους στη Νέα Βουλή, ο ένας στους δύο Έλληνες δεν ψήφισε το Μητσοτάκη. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είμαστε το 3, δεν είμαστε το 20, είμαστε το 30, είμαστε το 35 και θα ξαναπάμε εκεί και θα το δείτε. Περιμένουμε. Είναι πολύ ωραία η ανάλυση. Όλη η σκέψη, η μαθηματική σκέψη και πολιτική συνάμα, όλο αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Άντε περιμένουμε να ανατραπεί το πολιτικό σκηνικό την Κυριακή. Το βράδυ τα 35 είναι σίγουρα. Τώρα θα περάσουμε και σε άλλα κόμματα, γιατί πάντα μένουμε στα κλασικά τα μεγάλα κόμματα. Βελόπουλος, Κουκουέ, Τσίπρας, Κυριάκος, Ζωή, Καρδούλες και τέτοια. Υπάρχουν όμως και τα μικρότερα κόμματα και θα κάνουμε τώρα μια προσπάθεια να το μεγαλώσουμε αυτό το κόμμα που θα ακούσουμε. Θα ακούσουμε τις προτάσεις του για πολύ συγκεκριμένα θέματα. Με διακυβέρνηση Ελλήνων Συνέλευσης, η θήλη άνθρωπος ξαναβρίσκει τη χαμένη θέση και πρέπει. Αλλιώς η διαχωριστικότητα του ανθρώπινου γένους θα είναι μόνιμη. Η θήλη φύση κυνηγήθηκε, λιδωρήθηκε, αλλοιώθηκε, δολοφονήθηκε από τα δόγματα και τα κόμματα έως σήμερα. Η Ελλήνων Συνέλευσης αναγνωρίζει την θήλη άνθρωπος, την ίδια τη μητέρα μας, την γιαγιά μας, την αδερφή μας, την κόρη μας, αλλά και την θεία μήτρα που μας υπερκαμπυλώνει. Μας γεννά συνεχώς στις εσαρκώσεις του ολικού βίου μας. Στο πρόσωπο κάθε θήλης πρέπει να βλέπουμε τον ίδιο τον ανθρώπινο ολοκληρωμένο εαυτό μας. Άρα, οποιαδήποτε βλάβη, επέμβαση ή παρέμβαση, παρεμπόδιση, αλλίωση ή παράφραση συμβεί σε οποιαδήποτε θήλη έχει θανατικό αποτέλεσμα σε εμάς τους ίδιους αλλά και στο ολικό σύνολο των ανθρώπων. Οποιαδήποτε παρέμβαση, υλική, πνευματική, ηθική που αφορά τις γεννήσεις από τις θύλες ανθρώπους ισούται με γενοκτονία, σκοτώνει στο γένος των ανθρώπων. Η κυβέρνηση της Ελλήνων Συνέλευσης θα επανορθώσει κάθε βλάβη που έχει υποστεί η θήλη άνθρωπος, θα τιμήσει και θα σεβαστεί απεριόριστα τον θήλη άνθρωπο. Η Ελλήνων Συνέλευσης θα δώσει μέγιστα κίνητρα στις θήλες μητέρες που θα φέρουν τον ελάνιο γόνο στο περιβάλλον για τη συνέχεια του γένους μας. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Εμένα με πείθουνε ο Ελλάνιος γόνος και κυρίως η θεία μήτρα που μας υπερκαμπυλώνει. Αυτός είναι ο λόγος να ψηφίσει το συγκεκριμένο κόμμα. Αν δεν πιστήκατε από αυτά, είναι από το διαφημιστικό το δεκάλεπτο που έχουν κάνει. Αν δεν πιστήκατε από αυτά, έχουμε και επειδή είναι καλοκαίρι και βγαίνει ο ήλιος και καίει την επιδερμίδα μας που έχει πει Γαρμπή σε ένα άλλο πολιτικό τραγούδι, έχουν προτάσεις και γι' αυτό. Στην Ελλήνων Πολιτεία απαγορεύεται άνθρωπος να πεινάει και να είναι άστεγος. Σταματάμε την πείνα διαπαντός. Απόλυτη αυτάρκεια και μοναδική αυτονομία σε όλα τα γεωργικά και κτηνοτροφικά αγαθά και όλα τα παράγωγα αυτών. Απαγόρευση τροποποίησης καιρού, καταστρατήγηση ηλιοφάνειας, ομπρέλας για ηλιακές ακτίνες, όλων των ψεκασμών με αλόκοτους ιούς, με βαρέα δολοφονικά μέταλλα, με μύκητες, με βακτήρια και άλλα διάφορα μεταλλαγμένα καλούδια. Απαγόρευση τροποποίησης καιρού, καταστρατήγηση ηλιοφάνειας. Απαγόρευση τροποποίησης καιρού, καταστρατήγηση ηλιοφάνειας. Πώς το είπε όλο αυτό με τον καιρό, τι ακριβώς θα κάνει. Εμένα μου άρεσε πολύ αυτό με τα καλώδια, γιατί πάντα μπλέκουν τα καλώδια. Στο λάπτοπ, στο PC, όλα μπλέκουν. Αυτό είναι λόγος να ψηφιστεί η Ελλήνων Συνέλευση, για αυτήν μιλάμε, γιατί θα τακτοποιήσει και τα καλώδια. Μαζί με, με τον Ελλάνιο γόνο, η καταστρατήγηση του καιρού, ηλιοφάνεια και κάτι ομπρέλες είπε. Πάνε και τα αντιλιακά, πάει και η Γαρμπή με το πολύ ωραίο τραγούδι. Όμως ο λόγος τώρα που θα ακούσουμε και είναι το τρίτο κομμάτι του δεκαλέπτου, νομίζω θα σας πείσει όλους και θα πάτε να ψηφίσετε. Πρέπει να μπει και αυτό το κόμμα στη Βουλή. Ως πρωταρχική κίνηση, με διακυβέρνηση την Ελλήνων Συνέλευσης, δεσμευόμαστε με την κατάθεση του ποσού των 20.000 ευρώ σε κάθε ελληνικό όνομα που φαίνεται στους εκλογικούς καταλόγους, αποδεδειγμένο με εγγύη συγγενής για μια πρώτη ανακούφιση στις πρώτες μέρες της διακυβέρνησής μας. Ψηφίζουμε όλοι χωρίς ανοχή, χωρίς αποχή, Ελλήνων Συνέλευσης, μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Δεσμευόμαστε με την κατάθεση του ποσού των 20.000 ευρώ σε κάθε ελληνικό όνομα που φαίνεται στους εκλογικούς καταλόγους για μια πρώτη ανακούφιση στις πρώτες μέρες της διακυβέρνησής μας. Δεν είναι πολλά, δεν μπορούν να δώσουν πολλά. Είναι μόνο 20.000 σε κάθε ελληνικό όνομα για μια πρώτη ανακούφιση. 20.000 σε κάθε όνομα, δηλαδή μια οικογένεια ψηφίζει μπαμπάς, μαμά, θα πάρει αν είναι 4 μέλη 80.000 για μια πρώτη ανακούφιση. Γιατί δεν λέει κάθε οικογένεια, λέει το κάθε ελληνικό όνομα που είναι γραμμένο στους καταλόγους. Μια οικογένεια μπορεί να είναι και 6 μέλη, να είναι και παππούδες και γιαγιάδες και θείοι. Γενικώς 20.000 δίνει η Ελλήνων Συνέλευση. Είναι τεκμηριωμένο το πρόγραμμα, κοστολογημένο. Είμαι σίγουρος αν τους ρωτήσει κάποιος θα πούνε το έχουμε κοστολογήσει. Μην ρωτάτε που θα βρεθούν όλα αυτά. Αυτό υπάρχουν τα 603, πόσα είχε ο Σόρας, είχε κάποτε κρατημένα, ανακαλύψει, αποκαλύψει, δεν θυμάμαι. Δίνουν 20.000 για μια πρώτη ανακούφιση. Αυτά είναι τον πρώτο μήνα. Μετά θα φαντάζομαι θα δώσει και άλλα 20.000 και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Μας έχει λείψει πάρα πολύ ο Γιάννης Βαρουφάκης και επειδή δεν πολύ βγαίνει, έχει εξαφανιστεί, χαθεί, silver alert, δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, θυμόμαστε τις καλές, όχι και πολύ παλιές, πριν 20 μέρες στιγμές του. Αυτό το λάθος που κάναμε το 2015, και εγώ, αυτοκριτική εδώ τώρα, έτσι, δεν ετοιμάσαμε τον ελληνικό λαό, ο ελληνικός λαός το ήξερε και ήταν πίσω μας. Δεν ετοιμάσαμε λέγοντάς του ακριβώς τι σημαίνει ρήξη. Δεν μίλησα για το παράλληλο σύστημα πληρωμών που τώρα έγινε Δήμητρα, δεν μίλησα για το πώς θα σταματούσαμε το κλείσιμο των τραπεζών, απειλώντας τον Τράγκη ότι αν μας τις έκλεινε θα του κουράβαμε τα ομόλογα τα οποία κατήχε και ήταν του ελληνικού δικαίου και θα του δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα με την Ιταλία. Αυτά τα κρατούσα ως χαρτιά, ελπίζοντας ότι θα έχω τη στήριξη του Αλέξη Τσίπρα να τα χρησιμοποιήσουμε τη στιγμή που πρέπει. Όπως όταν είσαι στη μάχη, ξεκινάς τη μάχη, δεν αποκαλύπτεις στον εχθρό τα όπλα σου. Αλλά δεδομένου όμως ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν είχε σκοπό να δώσει αυτή τη μάχη, αλλά ένα πράγμα ήθελε, πως να μην δώσουμε αυτή τη μάχη, πως να μην σταματήσει από το να χρησιμοποιήσει αυτά τα όπλα. Τώρα βεβαίως κάνω την αυτοκριτική μου και λέω ότι έπρεπε να το έχουμε κάνει. Τώρα αυτό το λάθος δεν θα γίνει. Ούτε θα διαπραγματευτούμε με κανέναν, θα νομοθετήσουμε αυτά που πρέπει να νομοθετήσουμε, ούτε βεβαίως θα κρύψουμε από το λαό ότι η ρήξη μπορεί να σημαίνει και έξοδο από το ευρώ. Όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι η ρήξη μπορεί να σημαίνει και έξοδο από το ευρώ. Όχι γιατί αγαπάμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά γιατί θα τους κάνουμε τη χάρη να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα θα μείνουν. Να φύγουν αυτοί. Να φύγετε κύριε! Να πάτε αλλού! Αυτή λοιπόν την πρόταση που είναι τόσο επίσης τεκμηριωμένη, φαντάζομαι και κοστολογημένη, όχι σαν του Σόρα, αλλά περίπου, το να φύγουμε από την το ευρώ, όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν θα τους κάνουμε τη χάρη, αλλά αν θέλουν να φύγουν αυτοί, δεν την εκτίμησε ο ελληνικός λαός. Έδωσε ένα ποσοστό, 2-2,5 πόσο πήρε. Ελπίζω τώρα την Κυριακή να συνέλθει ο ελληνικός λαός, γιατί η ρήξη είναι πρώτον πυλών. Και για έναν άλλο λόγο αξίζει να ψηφιστεί ο Βαρουφάκης, γιατί περνάει ένα προσωπικό δράμα. Δεν ήρθατε με τη μηχανή σήμερα, κύριε Βαρουφάκη. Όχι, δεν ήρθαμε με τη μηχανή. Κύριε Βαρουφάκη. Ερχόμουν. Αλλά όποιος έχει πάρει τον κράνος. Το κράνος μου, το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ. Πότε τώρα? Όχι σήμερα. Βουλακία δικιά μου, χτες το βράδυ. Το αφήσατε. Δεμένο πάνω στη μηχανή, κάποιος το έκοψε και έφυγε. Όποιος έχει πάρει τον κράνος, κύριε Βαρουφάκη, γιατί έχει συναισθηματική αξία. Αν θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας. Γιατί ήταν δώρο του Προέδρου της Ιαπωνικής Εταιρείας. Που κάνει τα κράνη. Που κάνει αυτά τα κράνη, ναι. Όποιος το έχει πάρει με παιδιά να το επιστρέψει. Έχει και το όνομά του, θα βρεθεί. Έχει και το όνομα πάνω. Ναι. Μάλιστα. Περνάει ένα δράμα πολύ μεγάλο. Του κλέψαν το κράνος, γιατί δεν ήταν ένα συνηθισμένο κράνος. Είχε το όνομά του πάνω. Το είχε κάνει δώρο ο ίδιος ο πρόεδρος της εταιρείας που φτιάχνει κράνη. Δεν ξέρω τι άλλο μοτοσυκλέτες, δεν ξέρω ποια εταιρεία είναι. Φαντάζομαι όλα αυτά πάνε πακέτο. Και τόσο πολύ το εκτιμούσε ο Βαρουφάκης που πάρκαρε κάπου τη μηχανή. Έβαλε το κράνος πάνω και το έδεσε με την αλυσίδα με το λουκέτο εκεί όπως τα δένουμε όλοι. Και του το πήρε κάποιος. Τόσο πολύ αγάπηκε σε αυτό το κράνος, το παράτησε στο δρόμο. Λογικό θα το κλέβανε. Οπότε τώρα, ποιος είναι αυτός ο μάγκας που φοράει κράνος που γράφει πάνω Γιάννης με ένα νι. Ποιος είναι αυτός ο ωραίος που έχει πάρει το κράνος και το κλαίει ο Βαρουφάκης. Είχε τη μαχαιριά του ελληνικού λαού κατάστηθα που δεν πέρασε το 3%. Έχει και το κράνος τώρα, ό,τι χειρότερο αυτή η χρονιά να πάει. Ποιος του έκανε ποδαρικό. Ποιος του έκανε ποδαρικό. Δεν θα μάθουμε ποτέ. Η ζωή κάνει καρδούλες και ο Κουτσούμπας επίσης. Μα καλά. Δεν προκαλεί προβληματισμό αλήθεια σε οποιονδήποτε λογικό άνθρωπο η υπέρμετρη προβολή της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Τι έγινε ξαφνικά, τελειώνουν τα reality και είπαν μήπως να ασχοληθούν με το κίνημα δήθεν της αγάπης. Έχει και η κοροϊδία τα όρια της. Έχει και η κοροϊδία τα όρια της. Έχει και η κοροϊδία τα όρια της. Το κρατάμε αυτό σαν ατάκα. Εδώ το ηχητικό που ακούσαμε πρέπει να το δείτε. Είναι μόνο τηλεοπτικό, το βάλουμε εμείς εδώ για να κρατήσουμε την κοροϊδία και τα ωριά της, αλλά είναι όλα τα λεφτά αυτή η εικόνα από ομιλία που κάνει το σηματάκι αν καρδούλα ο Κουτσούμπας και σκύβει και το κεφάλι και κρύβεται πίσω από την καρδούλα και είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό. Είναι του έρωτα όλη αυτή η προεκλογική περίοδος. Και κυρίως νομίζω η τετραετία που θα ακολουθήσει θα είναι του έρωτα. Κανονικά όμως, ξέρετε πώς, με ποιο τρόπο, τα ξέρετε όλα, τα έχετε φανταστεί. Τα επιλέγετε άλλωστε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν έχουμε ακούσει Ανδρουλάκη τις τελευταίες μέρες και αυτό δεν είναι καλό. Έμειναν λίγες μέρες για να πετύχουμε το μεγάλο στόχο. Το στόχο που πριν από κάποια χρόνια οι πολιτικοί μας αντίπαλοι θεωρούσαν ακατόρθωτο, εμείς θα τον πετύχουμε 25 Ιουνίου με τη γέννηση του κινήματός μας. 25 Ιουνίου θα είμαστε οι μεγάλοι νικητές. Έχει και η κοροϊδία τα όρια της. Τον αγώνα στα χέρια σας. Σηκώστε περήφανα τη σημαία της Δημοκρατικής Παράταξης. Πάρτε τον αγώνα στα χέρια σας. Είμαι ο Κυριάκος Βελόπουλος. Και εγώ είμαι ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Εγώ όταν κάνω αυτό το σήμα, την καρδιά μου, μιλάω με την καρδιά μου και μιλάω για την αγάπη για τον κόσμο. Έχει και η κοροϊδία τα όρια της. Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης, εγώ είμαι αριστερός. Έχει και η κοροϊδία τα όρια της. Άργησα λίγο να έρθω, αλλά σας έφερα τη λιακάδα. Καταιγίδα. Όπως ηλιόλουστη θα είναι και 25 Ιουνίου. Κάικα! Η μέρα της μεγάλης νέας νίκης της νέας δημοκρατίας μας. Είστε παρά! Και βλέπω και διαφήμιση τώρα τον Αλέξη Τσίπρα, αυτό που βάφει, παίρνει το πινέλο και βάφει εκεί με κάποια στελέχη, δεν είναι τα παλιά, είναι κάτι καινούργιο και είναι σε μια αίθουσα και βάφουν όλοι, παίρνει και ο Αλέξης, μπαίνει μέσα, ηγέτης, παίρνει το πινέλο με κόκκινο, υπογραμμίζει, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο διαφημιστικό και αυτό, όλα είναι ωραία, όλα είναι πάρα πολύ ωραία. 2-11-10-80-8-80 αν θέλετε και εσείς να μοιραστείτε την θετική ενέργεια και διάθεση που έχουμε απέναντι στα πράγματα, όλα αυτά που συμβαίνουν. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού, το βλέπω εγώ αυτή την ώρα. Δημήτρης Κυρικός ρυθμίζει τον ήχο, πατάει το κουμπί, ακούμε τον πρώτο λαό, κολλάνε και οι πρώτες διαφημίσεις. Έλα, Αποστολή. Έλα. Δημητράκη. Έλα, Δημητράκη. Τι κάνει, το ρούφιξ το αυγό σου. Σε παρακαλώ, όταν μιλάω εγώ, εσύ ρούφε το αυγό σου. Το ρούφιξα, λοιπόν. Δεν επικαλούμε αυτή την ιδιότητα, αλλά θα τοποθετηθώ ως υποψήφιος διδάκτορ της σχολής των πολιτικών επιστημών. Με άναψες. Το έγκλημα που έγινε προχθές με τους 500 και πλέον πληγμένους είναι φτώχεια, εξαθλίωση και πολέμους. Αυτό είναι ο καπιταλισμός. Να πει στο σημείο, ξέχασε να πει πως προχθές εκεί που σώσανε ένα σπίτι, δεν το σώσανε, αναβάλανε την, πώς τη λένε, ενός σπιτιού στα Πετράλωνα, νομίζω. Ήτανε και οι Σιριζέοι βουλευτές εκεί, το ξέχασε ο Θήμιος. Οι Σιριζέοι τι πήγανε, ήταν αυτοί που μπουκάρανε μέσα. Άλλη μια φορά θα σου πω. Φέρανε τους μπάτσους. Ναι. Τι κάνουν οι Σιριζέοι, δηλαδή πέρα από τον νόμο φέρανε και τον μπάτσο τώρα. Δεν φέρανε κανένα. Ωραία. Α, μάγκας. Το πάει μέχρι τέλους, μάγκας ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάγκας, Αντώνη, ε. μάγκα. Με κάτι αρχίδια, ναι. Δεν φέρανε κανένα νόμο η ΣΥΡΙΖΑ να μα κάνει τη χάρη. Για πε, μίλα μου γι' αυτό. Και εγώ θα σου πω για άλλη μια φορά. Εγώ θέλω να μου πει και ότι δεν φέρανε και κανένα μνημόνιο, έτσι, να λυθεί το έντερο. Άμα είναι να ξεκινήσουμε, γιατί όχι. Και βέβαια φέρανε μνημόνιο. Θα το πληρώνουμε για πάντα αυτό, δηλαδή. Υποστηρίξτε τον άλλο. Στα πόσα χρόνια, α πούμε, υπάρχει χωροχάρτη στην Μαλακία. Και ο Μητσοτάκης ένα μνημονιάκι έφερε η δεξιά. Πόσο θα το χρεώνονται. Ο λαό δεν σώζει το λαό. Ο νόμο σώζει το λαό. Αυτέ οι κατασχέσει. Να του χαίρεστε του νόμου σα. Δεν σταματήσατε. Και αυτού και του άλλου που ψηφίζετε για εργασιακό μεσαίωνα, όλα να τα χαίρεστε. Να είστε καλά με του νόμου σα του αστικού κράτου. Φιλιά. Έλα ρε. Έλα. Ακούγοντας τον Άδωνη, μιας το είπε για διεθνή δίκαια και νόμους και το ένα και το άλλο. Είναι τεχνικά αδύνατο. Είναι και νομικά αδύνατο να παρέμβει η Ελλάδα σε ένα σκάφος που είναι στα διεθνή ύδατα. Χωρίς να θέλω να το προσωποποιήσω και το τονίζω αυτό, γιατί δεν θα κάτσω να μπω στο τρυπάκι, ούτε να ενοχλήσω κανέναν. Εγώ το μόνο που θέλω να ρωτήσω ένα ακόμα το εξής. Και το ρωτάω γενικά αυτό. Ακόμα πιστεύει ο κόσμος ότι οι νόμοι σώζουν το λαό. Ο κόσμος, η ΣΥΡΙΖΑ εννοεί. Δεν θέλω να το πάω εκεί. Α, μην το πας εκεί, εντάξει. Δεν μου φταίει σε κάτι, δεν την ξέρω, δεν θα έρθω στο λογομαχία μαζί τη. Ο καθένα πιστεύει αυτό που πιστεύει και θέλει να το πιστεύει. Και δεν θέλω σε καμία περίπτωση ούτε να προκινήσω καμία κοινή γνώμη ούτε τίποτα. Εγώ θέλω μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Ακόμα πιστεύει ο κόσμο ότι οι νόμοι σώζουν το λαό. Ωραία, δεν σώζουν οι νόμοι. Τι σώζει το λαό. Ο λαό, μήπω. Θέλω να σου πω κάτι, ότι έχω γνωρίσει δεξιούς, ρε παιδί μου, πλούσιους, που λένε ψηφίζουμε δεξιά και ξέρουμε ότι είναι κλέφτες, είναι τώρα, είναι τ' άλλο, γιατί, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, εξυπηρετούν τα συμφέροντά μας. Και από εκεί και πέρα, σαν άνθρωπος, πώς μπορώ να σε βοηθήσω. Οι ΣΥΡΙΖΕΙ σου λένε ότι αν δεν πληρώνεις το δάνειό σου τότε που ήταν στην κυβέρνηση, είσαι λαμόγιο και θες να ρίξεις την αριστερή κυβέρνηση και πολύ καλά θα κάνει η τράπεζα να σου πάρει το σπίτι. Με αγάπη προς τον άνθρωπο, βλέπω. Ναι, ακριβώς, τι να σου πω. Και αν η διαφορά, ρε παιδί μου, ήταν 29-31, να πω άντε τους καταλαβαίνω τους ΣΥΡΙΖΕΙ, ρε παιδί μου, δύο μόνο. Να δεν θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκι. Τώρα που έχουν φανεί από 20 πόντους που δεν μαζεύεται με τίποτα, η μόνη λύση για το λαό είναι να ψηφίσει κυρίως το Κουκουέ, γιατί το Κουκουέ είναι πάνω απ' όλα. Στη χειρότερη, να ψηφίσει το Παρουφάκι και την Κωνσταντοπούλου, βάσει και μπουν στη Βουλή και κόψουν καμιά ψήφα από αυτούς. Γιατί μόνο έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπολίτευση δεν πρόκειται να κάνει. Ακόμα και για να έχουμε και καμιά καρδούλα στη Βουλή τώρα, εντάξει, μην λέμε σαν χαρά. Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη. Χαίρεσαι, ναι, μαλακίες κάνει η Κωνσταντοπούλου, δεν θα την υποστηρίξω, αλλά σβεί στη Βουλή να κόψει καμιά ψήφο. Και γιατί να μην μπει τον Νίκη. Γιατί λες για τη ζωή, να μπει το Νίκη να κόψει καμιά ψήφο. Για μένα να μπει, αλλά δεν θα το διαφημίσω εγώ. Και το τελευταίο που θέλω να σου πω, και έγκλειφο μαλάκα στο Τσίπρα στον Κασιδιάρη, τον κύριο Κασιδιάρη, και ήθελε του ψήφου σου. Όλο αυτό απεδείχθη ότι δεν έγινε για τον κύριο Κασιδιάρη. Και μίλησα εγώ με ένα φασίστα, δεν το ξέρω ότι είναι φασίστα, μετά μου βγήκε, που μου λέει ψήφισα Κυριάκο, γιατί το δικό μου τον αγαπημένο τον αφήσαν εκτό βουλή στο σύστημα. Αλλά προκειμένου να βγει ο Τσίπρα, ψήφισα τον Κυριάκο που όρθωσε το τείχο στον Εύρο. Κατάλαβε δηλαδή γιατί μιλάμε. Άδικα και στη λύση κάνει μαλά. Και παρακαλάγανε τους ψήφους των Χρυσαυγητών και οι Χρυσαυγίτες Μητσοτάκη ψηφίσανε. Άργησα λίγο να έρθω, αλλά σας έφερα τη λιακάδα. Καταιγίδα. Όπως ηλιόλουστη θα είναι και 25η Ιουνίου, ημέρα της μεγάλης νέας νίκης της νέας δημοκρατίας μας. Αμάν, αμάν, μην μου λέτε τέτοια. Τι να κάνει και η γιαγιά, έχει ακούσει τόσα, να τη τύχει και αυτό, πρέπει να έχει περάσει και πολλά όλες αυτές τις δεκαετίες σε αυτόν τον τόπο. Το εγκληματικό ναυάγιο κάτω στην Πύλο είναι γνωστό, υπάρχει απόϊχος, απασχολεί ακόμη την επικαιρότητα, έχει δώσει απαντήσεις. Ανακοίνωσε στην αρχή μετά απάντηση γιατί ζωρίστηκε το λιμενικό. Αλλά είπε στην αρχή, μετά είπε κάποια άλλα, επειδή ακριβώς υπήρχε πίεση. Και υπάρχουν και τα διεθνή μέσα ενημέρωση πρακτορία που κάνουν τη δική του έρευνα και κάνουν αποκαλύψεις. Το BBC έχει κάνει μια αποκάλυψη που λέει ότι 7 ώρες ήταν ακυβέρνητο. Αναιρεί όλα αυτά που λέει το λιμενικό. Υπάρχει άποψη του λιμενικού, υπάρχει άποψη του BBC και άλλων φορέων. Ο δημοσιογράφος, ο σωστός, τι κάνει. Δεν διασταυρώνει, τι είναι αυτό, αυτό δεν γίνεται πια. Βρίζει το BBC, ότι σιγά τι είναι το BBC και δέχεται αμάσιτη την άποψη του λιμενικού. Το λιμενικό διαψεύδει το BBC για όσα μετέδωσε. Δεν καταλαβαίνω γιατί στην Ελλάδα εδώ κάναμε σημαία το BBC. Μάλλον δεν διδαχτήκαμε από το Σπίγκελ. Ναι. Το θυμόσαστε το Σπίγκελ για τη μικρή Μαρία. Τι έλεγε. Μετά ζήτησε συγγνώμη το Σπίγκελ. Ναι. Τώρα θεοποιήσαμε εδώ το BBC, επειδή ήρθε ένας ανταποκριτής, μπήκε στο κινητό εδώ, ναι. Είδε το Marine Traffic τα στίγματα και, σου λέει, θα και έκανε, έβγαλε συμπέρασμα ότι φταίει η Ελλάδα και η Ελλάδα σκοτώνει. Ναι. Και το κάναμε σημαία και αυτό. Ναι. Ήρθε το ελμενικό, το ελληνικό και το αποδόμησε πλήρως όλο αυτό. Μάλιστα. Με τα στοιχεία συγκεκριμένα ένα προς ένα. Ναι. Επίσης, με ώρες, με κινήσεις, με σημεία, μάλιστα, τα πάντα, με λεπτομέρειες. Έχει βγει τα ντοκουμέντα. Η δημοσιογραφία είναι η τέταρτη εξουσία που ελέγχει το BBC. Ποτέ όμως το ελληνικό κράτος, τις ανακοινώσεις που βγάζει, λες και ζούμε αλλού, δεν ξέρουμε πώς βγαίνουν αυτές οι ανακοινώσεις, πόσες φορές έχουμε δει τέτοιες ανακοινώσεις και από την αστυνομία για περιστατικά που έχουν γίνει και έρχονται μετά οι κάμερες, έρχονται οι αποκαλύψεις και δείχνουν μια άλλη εντελώς εικόνα. Δεν αμφισβητείται ποτέ το κράτος, ο μηχανισμός του, αλλά το BBC και μπορεί άνετα να αμφισβητηθεί. Το καλό είναι ότι στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέει ο Πρόεδρος, θα κάνουν απολογισμό, διεργασίες και άλλα τέτοια ωραία. Τώρα θέλω την απάντηση. Άρα λοιπόν, αν όλα αυτά έγιναν αυτή την τετραετία, Πρωθυπουργίας Μητσοτάκη, και ο κόσμος είχε αυτή τη στάση που είχε στις εκλογές και αυτό το αποτέλεσμα. Ναι. Τι κάνατε λάθος? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάνει έναν απολογισμό και θα κάνουμε και ακόμα βαθύτερο απολογισμό. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Το ζήτημα όμως τούτη την ώρα, γιατί έχουμε εκλογές μπροστά μας. Το κρίσιμο είναι όχι να δούμε τι κάναμε λάθος ή τι δεν πήγε σωστά, αλλά να δούμε τι θα κάνουμε αυτή τη βδομάδα που μένει, προκειμένου να θέσουμε στο επίκεντρο της κρίσης του ελληνικού λαού τα πραγματικά διακυβεύματα. Ωραία είναι όλα αυτά, τα περιμένουμε πολύ μεγάλη αγωνία, είναι η αλήθεια. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα το δεύτερο μέρος του λαού, το οποίο είναι ειδικός λαός. Είναι ένας γιος, γνωστός πατρινός, που παίρνει εδώ στον Αποστόλη, θα τα καταλάβετε όλα, απλά κάνω και εγώ ένα μικρό πρόλογο. Παίρνει ο γιος στον Αποστόλη και ουσιαστικά φτιάχνει σκαρόνι μια φάρσα στην οποία μπλέκεται η μητέρα του. Αποστολή. Έλα. Στάθη από Πάτρα. Γεια σου, Στάθη. Αποστολή. Τι? Σου έχω πληρώσει 400 ευρώ δύο κούκλες για τη βιτρίνα και δεν μου τις έχει στείλει ακόμα. Η μάνα μου θα σε βρήσει, να ξέρεις. Α, εσύ είσαι, τώρα το θυμήθηκα. Βρε, Στάθη, είσαι με τις κούκλες βιτρίνας. Έλα, εντάξει, δεν μπορούσα να βρω κάτι άλλο να σκεφτώ τώρα. Μου λέει, Στάθη, θα τον γαμίσω, μου λέει, κλείσα, τον παίρνω εγώ τηλέφωνο. Δεν ξέρει, εσύ είσαι χοντρέμπορας και πουλάς κούκλες. Και σας έχω πληρώσει 400 ευρώ και δεν μου τις έχει στείλει ακόμα. Δεν ήταν έτοιμες. Ξέρεις τι, λόγω COVID έχουν καθυστερήσει παραγγελίες. Λόγω πολέμου, μάλλον. Θα σε πάρει μάνα μου τηλέφωνο σήμερα να δω τι άκρη θα βγάλει. Άντε, να δω. Αποστολή. Ναι, ναι. Να σου πω πρετόλι κάτι. Είμαι η μάνα του παιδιού που έχει το μαγαζί στην Πάτρα με τα ρούχα. Ωραία. Του Στάθη. Του Στάθη, ναι, ξέρω. Κάτι του χρωστά. Τι του χρωστάω, μωρέ, την κούκλα? Όχι, μωρέ, εγώ δεν σε είπα, μωρέ. Εγώ το λέω. Εσύ να το λες. Εγώ δεν σε έτσι όπως θα μου μιλάς όπως σου μιλάω. Γιατί να σου μιλάω όπως μου μιλάς? Γιατί έτσι πρέπει, ρε. Ξέρεις πόσο καιρό μου καθυστέρησε να μου βάλει τα λεφτά ο Στάθης? Ο Σταθάκος που τα έχει φάει στις πουτάνες. Πού τα τρώει τα λεφτά? Τι λεπτές. Που πάει και πέτα παίζει στοίχημα και τζόγο συνεχώς. Ζηλεύεις. Ζηλεύω, ναι. Ρε, δώσε τις κούκλες του παιδιού μου και να μην σε νοιάζει τι κάνει. Τις κούκλες του παιδί σου ξέρεις γιατί τις θέλει? Εσύ νομίζεις είναι για το μαγαζί, για τη βιτρίνα. Εμένα μου τη ζήτησε την κουκλίτσα με Glory Hall πάνω να είναι. Δεν τρέπεσε, ρε, λίγο. Καοτσουκένια με τρυπούλα μου τη ζήτησε. Είσαι ξεφτύλα. Μιλάνε σε μια μάνα όταν σε παίρνει να σου πει για δουλειά για το παιδί τη, έτσι. Είσαι ξεφτύλα, ρε. Εσύ που έβγαλε το παιδί, εγώ φταίω. Εσύ που τον έκανε έτσι, δεν έχει ευθύνε. Εγώ είμαι ξεφτύλα. Δεν τρέπεσε, ρε, λίγο. Ρε, δώσε το χρέος του παιδιού μου, γιατί όπου σε συναντήσω θα σε ξεβρακώσω. Μόνο αυτό σου λέω. Εγώ είμαι ανώμαλος, μου αρέσουν αυτά. Τ' αρέσουνε? Ναι. Κρίμα τη μανούλα που σε έκανε. Να μου βάλει το παιδί σου τα λεφτά τα υπόλοιπα, του είχα ζητήσει κι άλλα. Δώσε μου το λογαριασμό σου, ρε, να στα βάλω εγώ, αλλά... Όχι, ήξερε να κάνει τον κολομπαρά μόνο. Δεν τρέπεσε, ρε, ξεφτύλα. Εγώ ή αυτός? Έχει βουήξει όλη η Πάτρα. Καλά κάνει. Με τον κύριο Βασίλη που έχει πάει, το ξέρεις? Τι λες, μωρέ. Που πήρε τηλέφωνο τον άνθρωπο και του λέει 5 ευρώ γλύψη πουλή. Μου έλεγε κάτι νοήματα, μου λέει 5 ευρώ, 5 θα οδηγήσει, αμάξι μου λέει, και εγώ θα σου κάνω την πράξη μου λέει, καταλαβαίνεις, με το στόμα. Ρε ξεφτύλα, άντρα, να σε είχα μπροστά μου, μόνο αυτό σου λέω. Τι θα μου κάνες? Τι θα σου κάνεις? Τι θα μου κάνες? Που λέει ότι ψηφίζει τάχα Πελετίδη και Κουκουέ και πάει και το ρίχνει στο ΣΥΡΙΖΑ και σε όλους μαζεμένους εκεί. Ρε, ποιος είσαι? Άσε, σας ξέρω σαν οικογένεια. Καλά κάνουμε, ρε, τι κουστάρουμε. Βάλε εσύ αυτά που χρωστάς και μετά μιλά. Εγώ δεν χρωστάω λεφτά, χρωστάω την κούκλα και τις ανομαλίες του γιου σου. Καλά κάνει, ρε. Το ξέρεις ότι μου ζήτησε να τη στείλω με χειροπέδες? Αλήθεια. Αλήθεια, το καμάρι σου. Χαίρομαι. Το καμάρι, πόσο χαίρομαι για αυτό το παιδί. Ίδια ανώμαλη είσαι και εσύ γι' αυτό. Ανώμαλη είμαι εγώ. Τι είσαι? Ζηλεύεις. Ζηλεύω. Τι κάνεις? Ζηλεύω γιατί είμαι κι εγώ ανώμαλος, ναι. Ποιος είσαι, ρε? Εσύ ποια είσαι? Εγώ είμαι η μάνα του Στάθη. Αχ, μωρέ, τι κάνεις? Να σου πω, θες να μου στείλεις μάνα του Στάθη που είχα μια φωτογραφιούλα? Να σου στείλω, τι θες? Γιατί είμαι ανώμαλος, όπως είπαμε, ξέρεις. Να Να σου πω κάτι. Έλα. Άκου. Άμα συναντήσω ποτέ, θα σου κατεβάσω τα μούτρα κάτω, ρε κέρατα άντρα. Μόνο αυτό σου λέω. Όχι τα βραγιά. Ήθελα να πάρω το παιδί μου να δω τι σου χρωστάει το παιδί μου. Πόσο χρόνο είσαι μάνα του Στάθη? 60. Ωραία, μανούλα μου εσύ. Μανούλα μου. 60, εσύ έχει μάνα. Έχω. Έχει, να σε χαίρετε. Θε να κάνουμε ανταλλαγή με το Στάθη? Έχω ακούσει για Swingers, αλλά αυτό είναι λίγο αλόκοτο. Δεν γίνεται έτσι. Τι να σου πω, παιδάκι μου, η αξία σου. Εσύ τώρα νομίζει θα πάρει την κούκλα για να την δει τη βιτρίνα, να τη βάλει στο ταγέρ. Ναι, γιατί εγώ θα τη δει τι κούκλε, τι θέλει. Εσύ θα τη δει όσο θα τη ξεβρακώνει το βράδυ και θα πάει να κάνει ανώμαλα. Θα σου το τηλέφωνο σου, κακοδίνη μου, και θα σου κατεβάσουν τα μούτρα κάτω. Μόνο αυτό σου λέω. Με απειλεί. Εννοείται ότι σε απειλώ. Τι είστε, μαφιόζοι τη Πάτρα? Ναι, αυτοί είμαστε. Έτσι δεν μα έβγαλε. Όχι, εγώ ανώμαλο σου έβγαλα. Όλα κιόλα. Ήρθε να δω να πάρω το παιδί μου, ποιο είστε. Ναι, να μου κάνει τα μούτρα κρέα. Αν και τι να μη θα κάνει. Άι μωρή. Ρε κακομίρι, κακομίρι είσαι μπροστά. Άι μωρή. Είπα και μωρή, είπα και καλέ. Τι να σου πω, παιδάκι μου, δεν ξέρω ειλικρινά. Να κοιτάξει να μαζέψει το γιο σου που έχει βουήξει όλη η Πάτρα. Είμαι περήφανη. Είσαι περήφανη. Όλη η Πάτρα τον εξέρει. Καλά κάνει. Είναι που πάει και γλύφει τα παγκάκια ο ανώμαλος. Τον κοπανάει από εδώ από εκεί. Α, δεν τρέπεται το σιχαμένο. Γιατί τον έχει μεγάλο. Τι τον έχει? Μεγάλο. Εσύ που το ξέρεις? Το παιδί μου δεν ξέρω, ρε κερατάτρα. Το ήξερε όταν ήταν μικρό, το ξέρεις και μεγάλο. Τον κάνεις ακόμα μπανάκι. Βρε το Σταθούλη, ένα τα μαθαίνουμε. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε. Έχεις καταλάβει για ποιον άντρα μιλάμε στην Πάτρα? Για το Σταθάκο. Για το Σταθάκι μου μιλάμε, ναι. Σωστά. Το Σταθάκι, ναι. Τον έχει τίποτε? Τον έχω δει να κάνει κάτι ανομαλίες με κούκλες, φουσκωτές. Όλα αυτά επειδή χρωστάμε το λαρκί, έτσι. Να μην χρώσταγες. Και όταν λες ότι θα ψηφίσεις Πελετίδη, να ψηφίσεις Πελετίδη. Τι σχέση έχει αυτό, ρε, με το χρέος που έχει? Από εκεί ξεκινήσαν όλα. Από τον Πελετίδη? Από όταν ξεκίνησε και πήγε να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ που συνασπίστηκαν με τους δεξιούς και τους Πασόκους. Ποιος είσαι, ρε? Από τότε ξεκινήσανε. Τι σχέση έχει το ΣΥΡΙΖΑ με το παιδί μου που χρωστά? Να πρόσεχε το παιδί σου που το πάει, που ρεφόρμησε. Δεν είσαι εξηγημένος. Από τότε που το γύρισε στο ΣΥΡΙΖΑ τα πληρώνει όλα. Δεν είσαι εξηγημένος. Ποιος είσαι? Να μην σε νοιάζει. Να μην με νοιάζει. Ναι. Τροπή να μιλά σε μια γυναίκα. Να μαζέψει το τσογλάνι σου. Ρε ξεφτύλα άντρα που να μην σε καταραστώ. Μόνο αυτό σου λέω. Να μην σε καταραστώ. Μη μου κάνει κακό τέτοιο. Η κατάρα τη μάνα πιάνει, να ξέρει. Κοίτα να μαζέψει το τσογλάνι σου τώρα και άσε μα. Άι σε πειρα από το χάμο. Ρε, και να μην πω τίποτα για τη μανούλα γιατί τη σέβομαι που σε γέννησε. Άι μωρή παράτα μα μαζί το κολόπεδό σου. Αρε βλάκα ηλίθιε. Ντροπή τέτοια γλώσσα. Στο τέλος όλο αυτό το συμπέρασμα, ο γιος τα έκανε όλα αυτά. Γιατί μάνα στο τρίτο μέρος του λαού έχει και ένα σχολιασμό του ίδιου του γιου. Θα πάμε τώρα στο αθλητικό δελτίο της ημέρας. Είπε η Νίκη, μιλώντας για τη Νίκη στην αρχή, ενώ τη Νίκη του κόμματος, ότι το παιχνίδι είναι καινούριο από την αρχή. Εγώ αυτό που θέλω να πω και περιμένω από όλους μας είναι να βάλουμε στην κανονική διάρκεια του αγώνα πολλά γκολ, να μην χρειαστούμε πέναλτι. Αντώνης Σαμαράς βεβαίως έκανε και αυτό στην εμφάνισή του. Μιλάμε ποδοσφαιρικούς όρους για τα πέναλτι, τα γκολ και όλα τα υπόλοιπα. Ο Μητσοτάκης το λέει σαν μετεωρολόγος, θέλει λέει σαραντάρια, θέλει ποσοστά καύσωνα. Γενικώς όλα αυτά θα τα ξέρουμε την Κυριακή. Ένα άλλο θέμα πολύ βαρύ της επικαιρότητας είναι με την 27χρονη Αναστάζια στην ΚΟ. Ξέρετε περίπου το τι έχει γίνει, βρέθηκε νεκρή σε κάτι χωράφια. Μέχρι τώρα, γιατί ακόμη είναι πολύ φρέσκο και γίνονται έρευνες να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, φέρεται ως δολοφόνος ένας Μπαγκλαντεσιανός, από την αρχή δηλαδή. Στην πορεία μπλέκεται και με κάποιο τρόπο, σύμφωνα πάντα με δημοσιεύματα, όλα αυτά δεν έχουν διασταυρωθεί, και ο σύντροφος της κοπέλας. Εν πάση περιπτώσει, και με το άκουσμα μόνο ότι είναι Μπαγκλαντεσιανός, είδα και στα social media προχθές και στο διαδίκτυο κατηγορίες, οι ξένοι μας βιάζουν, μας σκοτώνουν, μπλα μπλα, όλο αυτό το γνωστό ποίημα. Όμως είναι μια περίπτωση, προφανώς να βρεθεί ο δολοφόνος, να πιαστεί και να έχει την τιμωρία που πρέπει. Στην Κέρκυρα ήταν ο Δημήτρης, ένας Δημήτρης που του άρεσε να εχμαλωτίζει τα θύματά του και να τα βιάζει ξανά και ξανά. Ένας άλλος Έλληνας. Ένας άλλος Δημήτρης ήταν εδώ στην Αθήνα που είχε και ένα ρόλο στο Εθνικό Θέατρο, Έλληνας. Ο Αχμέτ άφησε την ανήλικη Μυρτό στην Πάρο, ήταν Πακιστανός. Ένας άλλος Έλληνας, τον Κυριάκος, βίαζε και σκότωνε κατά σειρώη κοπέλες στην Δράμα. Ένας άλλος Έλληνας ήταν ο Σπύρος που έκανε κάτι αντίστοιχο. Ο Μπάμπης στα Γλυκά Νερά που σκότωσε την Καρολάιν και έστησε όλο αυτό που έλεγε τότε. Ο Δημήτρης επίσης ήταν Έλληνας που πέταξε τη γαρουφαλιά από το βράχο στη Φολέγανδρο, γιατί όπως είπε χάλασε η φάση. Μην ψάχνετε εθνικότητα του δολοφόνου, είναι δολοφόνος. Μην ψάχνετε το background του δολοφόνου, είναι δολοφόνος. Είναι απλά δολοφόνος. Μην ψάχνετε χρώμα, φυλή, θρήσκευμα δολοφόνου, είναι απλά δολοφόνος. Είναι συνήθως ο ματσό τύπος που θεωρεί τη γυναίκα δίπλα του κατώτερο όν, ιδιοκτησία του, αντικείμενό του, σκουπίδι, και όταν στραβώσει η φάση, τη αφαιρεί τη ζωή και την πετάει. Για κάθε γυναίκα και νέα κοπέλα που έφυγε από το δολοφονικό χέρι του συντρόφου της, για κάθε γυναίκα που φοβάται, που υπομένει στη δουλειά, στο δρόμο, στην οικογένεια, στην παρέα, για κάθε γυναίκα που μακιγιάρει με επιμέλεια τη μελανιά από το χτύπημα, για κάθε γυναίκα που πρέπει να σκεφτεί τι θα φορέσει, πού πρέπει να βρει φωτεινό μονοπάτι ή στενό για να επιστρέψει το βράδυ που έχει βγει για βόλτα, για κάθε γυναίκα που γίνεται αυτό που οι άλλοι θέλουν, που μαθαίνει να συνηθίζει, που ζει μέσα στο σπίτι σιωπηλή, που περιφέρεται σαν σκιά και ψάχνει ποιος το φόβο θα νικήσει αυτό που ακολουθεί. Εδώ, ο Σαϊδόνη έχει γράψει και τη μουσική και τους στίχους αυτό το τραγούδι. Φτάσαμε στο τέλος, κάπως έτσι. Τρίτο μέρος του λαού, κολλάνε διαφημίσεις. Μαγκαζίνο μετά. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας. Σε έβρισε. Λίγο, ναι. Μου λέει Στάθη, μου λέει το παλιό αρχή. Έλεγε θα πάρω Ζάναξ, μου λέει να ηρεμήσω. Λέω μάνα, αποστόλη είναι. Είπα κι εγώ πολλά. Δεν πειράζει, καλά τι έκανε. Τι σου είπε μετά. Θα τον πάρω, μου λέει να το ζητήσω συγγνώμη, μου λέει τον έβρισα πάρα πολύ. Τι σου είπε μάνα, μου λέει δεν θυμάμαι, μου λέει τα νεύρα μου. Θα πάρω Ζάναξ να ηρεμήσω. Έμα τώρα κι εσύ είσαι παιδί, εσύ. Παιδί δεν είμαι, κοντεύω τα 40. Αυτό λέω, είσαι εσύ άνθρωπο. Είσαι ο καλύτερο να ξέρει. Εξιντάρα η μάνα να μείνει από καμιά καρδιά. Άσε μπα και πάρω κι εγώ τίποτα. Α, σωστό. Δεν μου το έπεσε που να έχει τη στόχευση, είχα κι άλλο να πω. Έλα ρε. Έλα. Αφού δεν κάνατε στην κυβέρνηση, τέλος πάντων, αυτοί τώρα που θα βγει με το καλό Μητσοτάκης, δεν μαζεύονται κάθε μέρα Κουτσούμπα, Τσίπρας και ο Καντρουλάκης τουλάχιστον και να σώζουν από ένα σπίτι. Εγώ του κάνω πολύ σοβαρά για πρόταση αυτό. Ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης τι δουλειά έχουν στα σπίτια? Τέλος πάντων. Όχι ενώ επειδή υπάρχουν και συγκεκριμένοι νόμοι που στέλνουν τους κλητήρες στα σπίτια, και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης ή τους έχουν φέρει ή έχουν κάνει πλάτες προς αυτήν την κατεύθυνση. Μόνο στο Κουτσούμπα, εντάξει, δηλαδή μαλακιές σου έχει. Εγώ να σου πω την αλήθεια.